เราต้องการพิจารณาพระกรรมฐานโดยตั้งสติไว้จักเตสาโลมานักขานตาตะโจมี5อย่างเตสาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังต้มหมดทั้งตัวเนี่ยแล้วก็ยืนหนอเบื้องตามปลายผมเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมายืนกำหนดตั้งแต่ขมอมลงไปจากศีรษะขึ้นมาให้ช้าๆต้องการให้สติเนี่ยอยู่กับจิตพอสติอยู่กับจิตแล้วมันจะเกิดปัญญาจะรู้เท่าทันของชีวิตว่าร่างกายสังขารเราเนี่ยเราสร้างมาเนี่ยเราสร้างมีเวรกรรมอะไรบ้างมันจะบอกได้ที่อาตมาบอกว่าให้โยมกำหนดที่ลิ้นปี่เนี่ยประสบการณ์จนคอหักมันจะมีความรู้สึกตรงนี้เลยที่ลิ้นปี่นอกนั้นตายหมดตาหูตายหมดเนี่ยเนื้อตัวไม่รู้สึกคอมันหลุดคอพับไปเนี่ยแต่ลมหายใจนั้นไม่มีที่ตะมุกก็คอขาดมันถูกฟันคอขาดไปกระดูกข้อที่สามเนี่ยมันหลุดเลยหลุดหักไปเลยคอก็พับไปแต่หนังมันดึงไว้แต่ประสาทมันไม่ติดต่อได้หัวใจเนี่ยที่จะสูบฉีดก็หยุดไปซึ่งสมองมันก็ไม่มีสมองก็ย่นได้กับตัวใครที่จะรู้ทรมานที่สุดในสมองเราเนี่ยมันไม่รู้สึกเพราะเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงอาหารทางสมองมันมีเราจึงให้ใจทางสะดือได้สะดือเนี่ยมีความสำคัญทั้งหมดพองหนอยุบหนอสำคัญมากถ้าเราเมื่อประสบการณ์เองก็ไม่รู้แต่ถ้าตื่นจะรู้เลยเนี่ยตรงที่ลิ้นปี่มันจะรู้ทุกระยะตาลืมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหมอกไปหมดเหมือนเราไปเครื่องบินเห็นหมอกหูเนี่ยได้ยินแววแววเสียงคนพูดอยู่ใกล้ๆเหมือนเสียงอยู่ใกล้ๆเสียงดังค่อยมากเราก็ไม่รู้เรื่องแสดงว่าเราตายทั้งขานตายเนี่ยอ๋อคนที่จะต้องตายมันจะออกต้องลิ้นปี่ให้แห่นอนในลิ้นปี่เหตุใดเราจึงหายใจทางสะดือได้พูดอย่างนี้ใครเขาจะไปเชื่อทำไมประสบการณ์อย่างในแพทย์ที่สิงห์บุรีในแพทย์สมหมายทองประเสริฐแต่ที่ได้รู้ว่าเราหายใจทางสะดือก็เลือดเต็มจมูกเลือดเต็มคอหอยหายใจเนี่ยคล่องคือพองหนอยุบหนอตลอดเราก็ไม่รู้ว่าหายใจทางสะดือพองหนอยุบหนอตลอดเลยรู้สึกตัวเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะตายเนี่ยพองหนอยุบหนอมันอยู่ถ้าจะตายจากไปไอ้สติมันจะต้องพวกเป็นจิตไปทางยึดติดนี่แน่บางคนรอตายไปทางหัวตายตายลงตายที่ไม่จริงหรอกไอ้สะดือเนี่ยเราให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆทำให้ได้แต่ไอ้ที่ลมให้ใจเนี่ยตรงนี้มันมันมีที่สะดือได้แต่หัวใจเนี่ยมันก็ไม่หยุดเต้นมันก็สูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายแต่ไม่เลี้ยงสมองเพราะคอขาดมันขึ้นสมองไม่ได้มันก็ลงไปข้างล่างลงไปแล้วก็ไปดันอยู่ที่สะดือเห็นไหมสะดือจึงหายใจได้นึกตรงนี้หัวใจเนี่ยอวัยวะมันสูบลงสิบไปเช่นหมอเขาผ่าท้องเนี่ยสิบชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงเขาเอาไข่ออกไปกองไว้ข้างนอกเอาหัวใจออกไปกองข้างนอกไปทำอย่างก็งัวควายแล้วก็เอาเหล็กทางไอ้ตรงนี้วะหักตัวแบบเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไปทำเอาไส้ออกไปเลี้ยงนะมันจะผ่าชั่วโมงเดียวเสร็จแล้ว บางแห่งต้อง18ชั่วโมงหมอก็ทำตลอดเลยไส้อยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนอวัยวะแต่ถ้าว่าเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจคนอื่นมาใส่เอาหัวใจเราไปให้คนอื่นถ้าหากว่าหัวใจเป็นจิตเนี่ยเราก็ต้องกลายไปให้คนโน้นไปมันไม่ใช่มันก็ไอ้คนนี้นะอันนี้ชัดในเมื่อตรงนี้มันไม่ดันออกแรงเข้ามันก็มาดันที่จะดึงเพราะฉะนั้นท้องหนอยุบหนอนี่แน่นอนท้องต้องคิดถึงแม่เลยครับเนี่ยเราเนี่ยให้ใจทางสะดือเนี่ยตอนก็ใส่รถไปมือไม่รู้สึกแต่มันมีมืออยู่มือนึงที่รถชนข้างเนี่ยนะรถชนข้างเนี่ยมันน่าจะตายข้างมันพาไปตายข้างเห็นไหมรถชนข้างนี้มาตายข้างมือนี่ยกมันได้แล้วตายแต่รถที่ชนเนี่ยข้างเนี่ยมือเนี่ยยกได้แปลกไหมจะมาตายข้างไม่อย่างผู้หญิงซ้ายชายขวาผู้หญิงซ้ายชายขวาอย่างนี้แล้วก็เราก็สำนึกกรรมยาได้ว่าเนี่ยลิ้นปี่เนี่ยสำคัญมากมันรู้สึกตรงนี้เลยที่ตายไปแล้วรู้สึกที่ไอ้ที่ลิ้นปี่เราก็ตามองไม่เห็นมันก็อยู่ที่ลิ้นปี่แล้วก็ไม่รู้สึกปวดมันไม่มีคำว่าปวดเหมือนปกติถ้าเราตายไปเนี่ยวิญญาณออกจากร่างไปเนี่ยมันนอนหลับสบายไม่มีความรู้สึกตัวแต่จิตเนี่ยมันจะไปจะไปบ้านใครคุยกับใครไม่อย่างฝันมันยังเห็นตัวจริงมันสภาพเป็นอย่างนี้มันแท้จริงเป็นอย่างนี้แต่มันลอยได้เพราะฉะนั้นคนที่วิญญาณที่มันมาที่วัดที่มารายงานตัวมันเดินมาเนี่ยมันเดินบนจมมันก้าวมาบนบนเลยไม่ลงพื้นตัวอย่างที่หอประชุมเล็กที่นายวิโรจน์ที่ลงถืออดโกรธแห่งกรรมตายที่โน่นแล้วมาโผล่ที่นี่เพราะตั้งใจจะมาปฏิบัติกรรมฐานเราก็ถามบอกเนี่ยตายเนี่ยต้องอยู่ในโรงผีเนี่ยบางทีแม่พระจะสวดแหละบอกให้แม่มาฟังแม่กินข้าวนะไม่ได้เรื่องเลยเห็นไม่ได้ถ้าแท้วิญญาณไปแล้วจำไปเลยตั้งใจจะมาที่นี่จะไปรับแฟนนั่งท้ายมันตัวใจจะรับแฟนมาปฏิบัติธรรมด้วยที่วัดนี้วิทยาลัยครูเชียงรายกับแฟนทำงานอำเภอเป็นเสมียนตาบอกคุณไปก่อนนะเขายังต้องคราวยากถ้าแก่คราวยากจะมาไม่มาระหว่างทางก็รถชนเลยตายทั้งคู่เลยตายทั้งคู่เลยตายเนี่ยจะแยกวัดพลวัตไปสวดแล้วก็อธิการบดีก็มาคุณจะภาพคุณจะภาพแล้วก็มาแสดงตัวที่เราก็ให้พระช่วยทำความสะอาดช่วยกันหน่อยนะทำความสะอาดช่วยทำความสะอาดทำอะไรกันเลยเดี๋ยวมาแหละเอาเต้เอาอะไรน้ำชามาเสร็จก็ไอ้ของที่เตรียมจำไว้จิตจะพาไปที่ไหนมันต้องไปที่นั่นก่อนตั้งใจไปที่ไหนไปที่นั่นก่อนเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่มีประโยชน์มากเราตั้งใจไปที่ไหนเราไม่ไปก็กำหนดจิตนะถ้าเราเนี่ยต้องจำเป็นจะต้องตายจิตตาไปที่ไหนต้องไปที่นั่นก่อนบางทีทำบาปมาโชคเลยแล้วมาทำดีปั๊บแล้วตายไปทางดีก่อนไปทางดีแล้วเดี๋ยวหมดดีแล้วก็ต้องกลับมาบาปกลับมาสวยกรรมที่ทำบาปไว้ไม่ใช่ว่า พระท่านบอกว่าเวลาจะตายทำใจดีๆจะได้ไปสวรรค์แต่ที่จริงไม่ใช่ก็ทำบาปไปชั่วคราวก็ต้องเยอะแยะมันก็ไปแค่เดียวๆไม่ยังเราไปเที่ยวไปเที่ยวเดียวๆกลับก็ต้องไปบ้านเดิมไปที่รับกรรมไว้เห็นไหมแบบเดียวทุกคนไม่รู้เลยไม่มีความเข้าใจไม่อย่างจะไปสวรรค์ทำบุญไว้แค่สองวันก็ไปได้แค่สองวันต้องกลับเขาไม่อยู่ไม่อย่างเราไปต่างประเทศเนี่ยอยากจะอยู่เขาไม่อยู่พาสปอร์ตมันขาดเนี่ยวีซ่ามันไม่ออกแบบเดียวกันเนี่ยต้องกลับไปสู่นรกตามเดิมไปนรกไปเลยลงนรกไปเลยบางคนเนี่ยทำดีมานานต้องไปชาติหลายชาติจะมาทำชั่วแค่วันเดียวมันต้องไปทางชั่วก่อนพอหมดเวรหมดกรรมเนี่ยมันจะกลับไปทางดีเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เห็นไหมเนี่ยเราทำสุขมาแค่ไหนหมดสุขแล้วก็ต้องไปหาทุกข์หมดทุกข์แล้วไปหาสุขเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายเนี่ยกลับจากอุลมันเหมือนเทศเปิดไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นหัวใจอวัยวะเนี่ยโศกขึ้นสมองไม่ได้เพราะว่าคอเนี่ยขาดไอ้ตรงกระดูกเนี่ยมันหลุดแล้วแล้วมันจะมีไอ้โลหิตวิ่งขึ้นสมองไม่ได้สมองเนี่ยจะเป็นไงรู้ไหมเราไปรู้สึกตอนที่รถมันตกร่องที่มันเข้าถึงรู้สึกเลยปวดโอนจะตายโอนแค่ตรงนี้มันอันเดียวไปพอปวดมากไปแล้วไอ้สมองเนี่ยที่มันย่นเนี่ยที่เลือดมันขึ้นเนี่ยล้ำไปเรื่อยเนี่ยพอเลือดขึ้นไปสู่สมองได้มันถึงขาวขึ้นน่าจะตัวใครจะรู้สมองมันตายเนี่ยตายเลยแต่ที่เรายังอยู่ได้ก็หายใจทางสะดือเรารู้สึกว่าพองหนอยุบหนอเรื่อยเพราะฉะนั้นก็โยมทำปฏิบัติกรรมฐานก็พองหนอยุบหนอเราจนเคยนอนหลับมันก็พองหนอยุบหนอหลับแล้วมันก็พองหนอยุบหนอเองมีสติอยู่ตลอดในการจะไม่ฝันง่ายถ้าฝันต้องเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงที่มีมาในตัวเองนะอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงให้ต้องกำหนดที่ลิ้นปี่บางแห่งเขาไม่ประสบการณ์เขาจะสอนถูกต้องประสบการณ์โกรธหนอเนี่ยทำให้มันถูกจดมันจะหายโกรธไหมถ้าไปถึงหลับตาจะผูกโกรธน้องโกรธน้องโกรธน้องแต่ไม่เด็ดตัดอยู่ตรงนี้มันก็หาชาถ้าปัดตรงโกรธมันเนี่ยที่ลิ้นปี่เนี่ยหายใจให้ลึกๆหายใจให้ลึกๆยาวๆหายโกรธเลยเท่านี้หายโกรธแล้วตัวปัญญาก็เกิดเลยปัญญาก็จะบอกเราว่าไปโกรธก็ทำไมตัวปัญญานี่เป็นตัวบอกว่าไปโกรธทำไมมันเสียสมองทำให้เครียดทำให้ข้าวปลากินไม่ได้โรคแทรกซ้อนเดี๋ยวตายเลยก็บอกตัวเองสั่งตัวเองสติบอกมันก็แก้ได้ไอ้คนอื่นมาบอกเนี่ยเราจะเชื่อได้ไหมเราไม่เชื่อแค่ตัวเราเองยังบอกเนี่ยมันอยากจะเชื่อเลยยังบ้านี่ไม่อยากจะเชื่อเลยมาเดินจงกรมเอาเดินไปก็เดินไปไหวอย่างน้อได้อย่างน้อไหวอย่างน้อได้อย่างน้อหนอก็หนอกันเอายังไงเลยไปวัดไหนมาเล่าโอ้ยไปวัดหนอหนอแน่แน่เขาถามว่าไม่รู้จะตอบไปยังไงไปวัดไหนมาวัดหนอหนอแน่แน่กันแน่กันแน่ออกไปรูปแบบนี้หวาย่างใครย่างเนี่ยเรามันย่างกันอยู่แล้ว เราเดินมาดูแล้วมาถามหน่อยจากสนาไปเนี่ยไปที่โรงอาหารเนี่ยกี่ก้าวใครนับได้ไหมเดี๋ยวให้ลงมาเนอะอ้าวบางคนบ้านของตัวเองแต่แท้ยังไม่รู้กระไดมีกี่ขั้นโอ้โหบ้านของตัวแท้ๆนะกระไดมีขั้นวันนั้นอาตมาไปบ้านใครในกรุงเทพสูงต่ำเราก็นับขั้นบันไดไปเรื่อย19 ขั้นเลยมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบานใหญ่มากขั้นบันไดใหญ่เราก็นับไปตั้งแต่ก้าวจากพื้นไป1 2 3 19 ขั้นแล้วไปคุยกับโยมกับพระผู้ใหญ่เนี่ยลองสอบภูมิว่าบ้านโยมเนี่ยกระไดกี่ขั้นเดี๋ยวต้องไปนับก่อนแล้วปลูกมากี่ปีเนี่ย25 ปีแล้วโอ้โหเดินขึ้นเดินลงต้อง25 ปีแล้วยังไม่รู้บันไดกี่ขั้นอยู่เนี่ยฮะยุคลาที่บ้านบันไดกี่ขั้นอะไรชั้นบนไม่มีเหรอมองบ้านชั้นเยอะเหรอบางคนขึ้นอยู่ทุกวันไม่รู้ว่าใดกี่ชั้นเอาจริงๆนะไม่จะสังเกตแล้วเนี่ยไปทานข้าวที่โรงครัว2-3 วันมาแล้วยังไม่รู้เหรอเดินไปจากนี่ไปถึงโน่นมัน19ใครตอบได้ไหมโยมคนแก่นตอบเนี่ยนะตอบให้ได้ดิเดี๋ยวจะตอบให้ไหมตอบแล้วโยมจะเสียงไม่หยาจะมีปันมีกี่ขั้นมีกี่ก้าวนะไหนอะไรนะเข้าท่าแหมสอบได้ที่หนึ่งเลยต้องมีขวากระสายขวาย่างหนอใช่ไม่ต้องเองตอบถูกนะใครบอกนะฮะอ๋อปัญญาเกิดที่เองเหรอปรึกษาได้หรือเปล่าตอบได้ดีมาก29ทางขวาก็ซ้ายก็ที่เราเดินเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพอไปถึงโน่นแล้วก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแค่29ถ้าใครจะไปนับมี9เท่าไหร่ก็รู้แต่ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่นี้ได้จะไปรู้เหรอมันกี่ขั้นกี่หนอกี่9รู้แต่ว่าขวาย่างหนอก็คือ2ก็จะตอบตอบถูกด้วยนะตอบถูกไหมนะเนี่ยลิ้นปีเนี่ยสำคัญมากถ้าเราโกรธอ่ะอย่าลืมตรงนี้แล้วคนเราเนี่ยเป็นตัวไม่เหมือนกันหายใจลมไม่เหมือนกันอารมณ์เหมือนกันไม่ได้เพราะว่ากิเลสไม่เท่ากันทิฏฐิสามัญตาไม่เหมือนกันทุกคนหายใจสั้นยาวไม่เท่ากันบางคนเนี่ยโลภะเกิดขึ้นเนี่ยหายใจอย่างเนี้ยแล้วก็เกรงตัวต้องอย่างนี้โทสะเนี่ยหายใจสั้นแล้วกระตุกโทสะกำลังโมโหมากเนี่ยหายใจกระตุกจะหายใจสั้นเกรงตัวต้องเหมือนอย่างนี้เกรงตัวเป็นอย่างนี้จริง แล้วเรามาทำกรรมฐานให้ใจตามยาวๆสบายๆเตรียมตัวจะเปลี่ยนแต่ไม่ใช่เตรียมตัวเตรียมเหือนะไอเหือนี่มันก็เหม็นทุกคนแหละไม่อาบน้ำสักอย่างฝรั่งเยอรมัน21วันผ้าก็ไม่ชักเลยเข้ากรรมฐานเขาบอกเสียเวลามากน้ำไม่อาบผ้าก็ไม่ชัก21วันเยอรมันเขาไปอาบน้ำที่ท่าปลาตายหมดปลาไม่เหลือเขาก็มีแง่ทิ้งของเขาเราก็มีแง่ทิ้งเราแต่แง่ทิ้งเราต้องอาบน้ำไม่งั้นเหม็นสาบไปนั่งไปทายใครเขาก็รังเกียจนั่งแค่นั้นยังละกลิ่นมาเลยกลิ่นฝรั่งกับกลิ่นไทยไม่เหมือนกันเนี่ยใครเคยสังเกตกลิ่นฝรั่งไหมนะขอไปทานโทษใครเคยมีผัวฝรั่งไหมกลิ่นฝรั่งกับกลิ่นไทยไม่เหมือนกันแล้วกลิ่นแขกก็ไม่เหมือนนะนะแขกก็กินเนยกินนมอะไรอะไรมันก็กลิ่นไปทางนั้นนะแล้วคนที่ทานเจกับทานของข้าวกลิ่นตัวยังไม่เหมือนกันเลยบางคนเนี่ยกลิ่นตัวไม่ดีนะเขาเลยจะกินเจเนี่ยถึงเวลา15วันหรือ10วันก็ไม่ได้เขาทายาก่อนทายาให้ลงมากเลยแล้วก็เอาข้าวออกแล้วก็ทานเจแล้วก็ถึงวันสุดท้ายขอประทานโทษกลิ่นตัวเขาไม่หนีจะพูดหยาบก็เดี๋ยวก็น่าเกลียดบางคนเขาพูดให้ต่างคนจีนนะเขาส่งภาษาจีนเราก็รู้แปลเลยแปลเลยนะเขาเรียกอะไรจะเรียกตดมันก็น่าเสียนเรียกผายลมครับเนาะผายลมออกมายังไม่เหม็นเลยเหม็นไม่การเหม็นไม่มาไอ้ที่เขากินเจเขากินผักกินอะไรแล้วเรากินเนื้อกินเลือดกินของคาวกินปลาแต่กินปลาที่มันข่าวเยอะเป็นตัวก็ไปอย่างอันนี้บางคนที่มโหร้ายทำอะไรกรรมฐานเลยนะมโหร้ายมากจะกินเลือดกินเนื้อเป็นโจรต้นฆ่าเขาอะไรต่ออะไรก็หนีไปอยู่ในกลางป่าเนี่ยอยู่กลางป่านี่ที่เขาใหญ่สุพรรณบุรีก็มาบวชใหม่ๆไปพาไปบ้านเสือครับต้นเลยบ้านใหญ่มากมายแล้วก็ภรรยาเขาประกอบข้าวไปส่งพอไปส่งมาจากตำรวจล้อมไว้ล้อมไปเดือนล้อมไปเดือนเลยคนเนี่ยใครมองตามได้ฆ่าเลยนะบอกฆ่าตรงยิงเลยเราก็ได้ตำรามาอย่างแล้วเขาอยู่ในเขาใหญ่นี่เขาใหญ่สุพรรณแล้วมันมีผักมุ่งมีอะไรต่างๆมีมันไอ้พนันมันอะไรมันแกะอะไรมันนกรู้จักมันนกไหมมีมันนกมีอะไรออกไม่ได้มันเป็นป่าทึบออกมาตำรวจจับตำรวจยิงเลยแล้วก็ต้องขุดมันนกกินแล้วก็ผักบุ้งเวลามืดขึ้นมาก็ออกมาจากชายเขามาเก็บผักบุ้งไปกินข้าวก็มันจะกินกินแต่ผักจะก็อยู่ได้ถึงเดือนพอกินผักมากๆเขาแล้วแกก็เล่าให้สมาฟังบอกท่านครับผมแต่ก่อนเนี่ยใจดำมันหิดมากแต่กินเลือดกินเนื้อเลยพอไปอยู่ที่เขาผมก็ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระผมไม่ได้มีธรรมะก็เราเป็นคนนักเลงโตและก็เป็นคนปล้นฆ่าเขาตายเป็นจำนวน780 ใจเหี้ยมโหดมากเอ๊ะพอไปอยู่เขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยกินแต่ผักบุ้งกินแต่ไอ้มันนกแล้วก็ผักในกลางป่าทานทุกวันทานทุกวันแล้วก็มันเทศที่เขาลงไว้ให้ชายภูเขาก็ไปขุดลักเข้ามาสมานเทศมากินแล้วก็มาเด็ดต้มกินดิบอยู่เป็นเดือนก็ทำให้อารมณ์ดีได้ไม่ใจดำอมหิตเลี่ยมหกอยู่ลายเหมือนกินเนื้อสัตว์อันนี้ได้ประสบการณ์มาเสือนี่ลูกน้องเสือฝ้ายสุพรรณบุรีอาตมาไปเจอแล้วไปบ้านเข้ามาแล้วคดีเขาเลิกแล้วเขาก็ลาให้ฟังจะมาตอนหลังเขาบวชเป็นพระพานเจ้าวัดในตายไปแล้วบอกว่าผมขอเรียนถวายท่านจำไปสอนได้คนที่มากินเนื้อสัตว์อย่างผมเนี่ยใจเหี้ยมโหดชอบกินลาบกินอะไรพวกเนื้อสดเนื้ออะไรแล้วใจดำอมหิตแต่แล้วมาทานไอ้ตัวนี้ทานเข้าไปทานด้วยความจำเป็นจะออกมาไม่ได้ทางบ้านจะไปส่งกับข้าวก็ไม่ได้ตำรวจล้อมเขานี่ชอบไปเสือลายลายดำมันผิดมากฆ่าคนตายต้นฆ่าใช่ไหมเลยบอกว่ากำลังก็เพลียละเอียดใจกินผักบุ้งดิบๆแล้วตาเขาเนี่ยตาเขามองไม่เห็นโดยบาปตามที่ทำไว้ตากลับดีกินผักบุ้งดิบต้องหัวดิบเนี่ยเคี้ยวกินไปกับกรรมเลยแล้วก็ยางผักบุ้งมาก็กินไปเขาบอกตาเขาเนี่ยเป็นตาต้อตาอะไรกลับหายได้เขาเล่าตอนที่เขายังไม่ตายเขายังไม่ได้บวชเขาล้มร้ายกลับดีทันทีเลยกลับมาบ้านขอเข้าวัดไปวัดไปหาต้นพานวัดไปขอแสดงตนเป็นอุบาสกเลิกเดิมสุราเลิกฆ่าสัตว์ชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากคำว่ากินผักนี่มันงั้นมันกัดใจแล้วก็ไปเข้ากรรมฐานแล้วก็ให้เราสอนกรรมฐานให้นี่ถ้าอยู่เดี๋ยวนี้ก็อายุต้องใกล้90งานแล้วที่ว่าอันนี้ก็ขอฝากญาติโยมไว้คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์จะกินแต่ผักทำแม่ลมดีแล้วกินผักบุ้งไปกำมันไม่รู้จะกินอะไรมันหิวข้าวก็ไม่มีอยู่ในป่าเขาใหญ่ไปทั้งสามทุกเคยไปผักบุ้งอยู่ไอ้ริมเขามีหนองน้ำก็ไปตกผักบุ้งมาเที่ยวอยู่ได้ไม่ตายแต่กินไปกำก็ดูควายใช่ไหมมากินหญ้าไม่อยู่ได้เรานี่หัดกินหญ้ากันทั้งบ้างดีไหมนะไม่ต้องไปทำนาหญ้าเนี่ยกินเกี้ยวไปนะลองดูไหมจะอยู่ได้ไหมเราคงไม่ได้มั้งแต่พอบุ้งกินได้เนี่ยบุ้งกินได้เนี่ยเพราะฉะนั้นในการกำหนดจิตนี่สำคัญคนที่ใจร้ายอำดำเอาไม่หิดเที่ยมโหดดูร้ายจะเริ่มกรรมฐานมีสติปั๊บกลายเป็นคนดีเลยเรียนนิสัยได้ทันทีบางคนเนี่ยขี้บ่นขี้ด่าอายุมากๆแล้วขี้บ่นชอบบ่นลูกหลานอะไรอะไรก็ว่าไปแต่จะเริ่มกรรมฐานมันจะต้นจะไม่บ่นไม่ว่าไม่บ่นไม่ว่าจะพูดจาก็เพราะทำไมเจริญกรรมฐานขาดสติเนี่ยแอร์และที่บ่นนอนหลับไปแล้วตื่นมายังบ่นต่อไม่ใช่หลับไปแล้วตื่นมาบ่นต่อนะบางบ้านเนี่ยลูกหลานนั่งเนี่ยบ่นด้วยนะอาตมาก็นั่งเนี่ยบ่นจนไอ้หลานหลานมันหนีไปหมดแล้วยังนั่งบ่นอ้าวมึงไปซะหมดแล้วเหรอเนี่ยเออกูจะไปบ่นให้ใครฟังบอกยอมเลิกบ่นฮะอาตมาไม่ฟังครับ คนละเรื่องกันเพราะมันหนีไปหมดเลยแล้วบนเนี่ยใครจะอยากอยู่ฮะใครจะอยากอยู่เหรอฮะอยากอยู่ไหม